Posłuchaj, w tym jest błysk. Posłuchaj, w tym jest błysk. Znak zapytania, najpierw muzyka, potem zysk. Posłuchaj, w tym jest błysk. W tym jest 100% błysk. Ach, mój schemat, mam swój skrawek. Nie jestem panem podziemia, ani nawet jego tymczasowym rezydentem. Pro% procentę, bez sprostowań. Nie jestem recenzentem, jestem szczerniakowa. Kojarzysz nad promila pięte, ja nim jestem. Jak ulotna chwila jestem, choć do ulotności mi nijak. Sam działam w długodystansowym sensie generalnie. Nieoficjalnie dotychczas procent to nie winkel zdobywca. Ale dobrze wiesz, że wystarczy iskra. Jeśli coś błysk ma, to będzie błyszczeć, tak jak kryształ zaiste. Stąd wielki zapytania znak. Z ulicy błysk się przytek, po sceną piskniasz tak bardzo. Pozdrawiam je wszystkie, fajny jest ten nasz polski show biznes. Choć mówią, że można wylądować twardo. Powiedz, jest błysk w tym, czy błysku nie ma w tym? Pytanie zadaję wszystkim złym MC, których jest tu coraz więcej. Ej człowiek, powiedz mi, co bardziej błyszczy? Złoto plus platyna, czy wypowiadane myśli? Tu nie wszyscy mają błysk. Niektórzy przyszli tu, by iść sobie zaraz. Weź się postaraj bardzo, ale to bardzo. To ma być gitara manżo, to ma być kot, to ma być lot nad kukuczym gniazdem. To ma rozpierdolić uszy każde. Masz mieć błysk, bo to ważne.